mi como na papa si ya boye o bao. Dale mi colo pa na taza na mi soyo, mato po na nene onga ni ka boye o bao. Pasi si mi na mote pa mama o, aliki boye o. Lokuta na yo mape mama, masumu o, luble luble. Ho! Hoka! Hi-ya-yay! solange.